6,99. Teraz 53% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07 lipca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Burze na południu i południowym wschodzie. Od środy w tych regionach i w centrum ulewy. W Tarnowie ewakuowano stację pogotowia ratunkowego i dyspozytornię medyczną. Powodem nie wybuch. Erupcja wulkanu na wschodzie Indonezji. Chmury pyłu, popiołów zbiły się na kilkanaście kilometrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców południowo-wschodniej Polski przed gwałtownymi burzami. Może dojść do przerw w dostawach prądu. Alert trafił do mieszkańców Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Instytut Meteorologii ostrzega też przed burzami na południu województwa śląskiego. W południowo-wschodniej Polsce już grzmi. Silny wiatr osiąga w porywach 100 km na godzinę. Taka pogoda ma się utrzymać do nocy. Strażacy z Podkarpacia interweniowali ponad 80 razy, informuje ich rzecznik Marcin Betleja. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi oraz drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. W kilku przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie stalowo-wolskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. W nocy z wtorku na środę mocno zacznie padać nad południową, środkową i wschodnią częścią kraju. Ulewy mogą trwać kilkadziesiąt godzin. Miejscami może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może się podnieść stan wód, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Stan wód jest niski w większości rzek. Należy się jednak spodziewać intensywnych lokalnych opadów, deszczy, które na pewno będą skutkowały takim zagrożeniem bezpośrednim dla określonej populacji. Wody Polskie poinformowały, że z powodu suszy większość zbiorników ma zwiększoną pojemność powodziową. Wszystkie przejścia na granicy z Niemcami stają się obiektami infrastruktury krytycznej, mówi premier Donald Tusk. O północy granice z Niemcami i Litwą wróciły wyrywkowe kontrole. Premier powiedział, że wznowienie kontroli na granicy litewskiej to ochrona nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Jak dodał, to już przyniosło efekt. Zatrzymano obywatela Estonii, który przewoził obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę polsko-litewską. Premier mówił też o kontrolach na granicy z Niemcami. Polska nie będzie przyjmowała nikogo, o kim nie będzie stuprocentowej pewności, że z Polski próbował przekroczyć granicę. Podszywanie się pod służby graniczne i utrudnianie im pracy będzie karane, dodał szef rządu. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji mają jasne polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócenia kontroli granicznej. Kontrole są prowadzone na 13 przejściach z Litwą. Na granicy z Niemcami to 52 miejsca. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Po fali krytyki marszałek Sejmu tłumaczy się ze spotkania z politykami PiSu. Szymon Hołownia zapewnia, że tematem rozmowy była kwestia zaprzysiężenia prezydenta oraz sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego. Bo Karol Nawrocki został prezydentem na 5 lat. I czy nam się to podoba, czy nie, musimy uzgadniać wspólne i szukać. To było też moje pytanie do nich, choć to oni proponowali spotkanie. Szukać, czy jest jakaś droga współpracy, czy są jakieś możliwości współpracy z prezydentem w obszarach absolutnie kluczowych, które są w gestii prezydenta. Mówię tu o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówię tutaj o relacji Polski do Ukrainy. Bo wspieranie Ukrainy jest polską racją stanu. Marszałek zapewnił też, że nie dostał propozycji utworzenia nowej koalicji, ani też utrzymania stanowiska do końca kadencji dzięki wsparciu PiS. Media poinformowały, że w ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia przyjechał w nocy do mieszkania europosła Adama Bielana, gdzie później pojawił się też Jarosław Kaczyński. Saperzy jadą do Tarnowa. Podczas prac budowlanych na Akademii Tarnowskiej znaleziono niewybuch. Trzeba było ewakuować sąsiednią stację pogotowia ratunkowego i dyspozytornię medyczną w Tarnowie. Karetki stoją teraz na rynku. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia dyrektor tarnowskiego pogotowia Krzysztof Krzemień. Nie ma zagrożenia, aby jakakolwiek karetka nie dojechała na czas. Też jestem wstępnie już po rozmowie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej i jeżeli by ta sytuacja miała się przedłużać, to mamy zgodę, aby karetki przez ten czas stacjonowały w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Biuro Wojewody Małopolskiego zapewnia, że także dyspozytorzy medyczni z Krakowa zastępują chwilowo dyspozytorów medycznych w Tarnowie, którzy musieli ewakuować się ze względu na niewybuch. Erupcja wulkanu na wschodzie Indonezji. Wyrzuca on chmurę popiołu na wysokość 18 kilometrów. Popiół pokrył okoliczne wsie. Do erupcji wulkanu dochodziło już w czerwcu. Dziś z jego wnętrza wydostały się gorące chmury gazowe, skały i lawa, spływające po jego zboczu na odległość 5 kilometrów. Drony zarejestrowały wypełnianie się krateru lawą i silne ruchy magmy wywołujące wstrząsy. By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, władze Indonezji nie wykluczają rozszerzenia strefy zagrożenia. Obecnie obejmuje ona obszar w promieniu 7 km od wulkanu. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Oczy polskich kibiców dziś będą szczególnie zwrócone na trawiaste korty Wimbledonu. Iga Świątek zagra z Clarą Towson o awans do ćwierćfinału. Będzie to drugie spotkanie obu pań w seniorskiej karierze. 3 lata temu Polka wygrała z Dunką w Indian Wells. Nikt nie wiadomo czegoś spodziewać. Na pewno, no jak ktoś już faktycznie jest w czwartej rundzie, no to zagrał tu kilka fajnych meczów. Co szczęście wygrała z Rybakiną, która lubi grać na trawie, wiadomo. No więc po prostu przygotuję się taktycznie. Ciężko mi tutaj ocenić, bo nie obejrzałam żadnego jej meczu. Byłam skupiona po prostu na sobie i też nie wiedziałam, z kim później będę grała, bo nie patrzę na drabinki. Więc tak jak przed każdym innym meczem, po prostu przygotuję się taktycznie i będę gotowa. Spotkanie Świątek Towson będzie trzecim na korcie numer 1. Na razie podana jest godzina 18, ale wiadomo, że to wszystko może jeszcze się zmienić. Trzymamy kciuki również za Jana Zielińskiego, który zagrał półfinał mixta razem z Su Wei Xie z Tajwanu. Przypomnijmy, że polsko-tajwańska para broni tytułu. Transferowa bomba w plus lidze siatkarzy. Stefan Antiga został nowym trenerem Bogdanki Luk Lublin. 49-letni Francuz, który był trenerem męskiej reprezentacji Polski, przez ostatni sezon pracował we włoskim Savino del Bene Scandici. Wcześniej Antiga prowadził Developers Rzeszów. Wojciech Szczęsny kończy wakacje i podobno czeka na niego nowy kontrakt. Polski bramkarz ma podpisać w tym tygodniu nową umowę z Barceloną przed powrotem drużyny do treningów 13 lipca, informują hiszpańskie media. Szczęsny w poprzednim sezonie odgrywał główną rolę w bramce Dumy Katalonii, w nowym ma być numerem 2. Oj, jeśli chodzi o pogodę, to nie ma zbyt wielu dobrych informacji, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej części Polski. Mogą wystąpić podtopienia. Jutro na południu naszego kraju intensywne opady deszczu. Kulminacja zapowiadana jest w nocy z wtorku na środę. Przypominam, Instytut ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. A dziś maksymalnie 33 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Zajmiemy się dziś kwestią nadchodzącej ulewy, o której przed momentem w prognozie pogody Państwu mówiłem. Ta ulewa budzi niepokój, pytania o powódź. Zapowiadane są na razie lokalne podtopienia. Jest sporo pytań. My poszukamy dla Państwa odpowiedzi już w ciągu najbliższych minut. Przed nami też informacje w audycji popołudniowej o sytuacji na granicy. Na tej niemieckiej i litewskiej pojawiają się od dziś wyrywkowe kontrole. Czy wpływa to na wyjazdy wakacyjne na przykład? O tym też Państwu opowiemy. W audycji popołudniowej także polityczna zawierucha, które może wywrócić rząd do góry nogami. Jest o czym mówić, a my gramy w tym momencie. Za chwilę o pogodzie porozmawiamy i o tym, co szykuje nam niż genueński, który zbliża się do Polski. 8, prawie 9 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. The only thing I ever wanted man who tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. State's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Simply Red, Stars w trójce, 12,5 minuty po godzinie 16. Zrobiło się groźnie, niż genueński niosący wielkie ilości wody zbliża się do naszego kraju. Pojawiają się pytania, czy powtórzy się sytuacja powodziowa z września zeszłego roku. Tego chyba wszyscy najbardziej się obawiają. No i pojawiają się komunikaty, które z jednej strony uspokajają, a z drugiej jednak pokazują, że sytuacja jest poważna. Wiceszef MSWiA apeluje o zwracanie uwagi na ostrzeżenia publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Słuchajmy, co się dzieje, zwracajmy uwagę na te komunikaty, przygotowujmy się na sytuacje najtrudniejsze, ale miejmy nadzieję, że damy sobie radę, jeśli będzie sytuacja taka potęgowana. My już w tym momencie w Trójce łączymy się z Piotrem Szusterem z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, z Laboratorium Modelowania Meteorologicznego IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć na sam początek, czy jest się czego obawiać, bo ludzie boją się powodzi, szczególnie po tym, co stało się w zeszłym roku. Spojrzałem do internetu, wyszukiwanie frazy opady deszczu jest teraz na szczycie listy najczęstszych wyszukiwań. W związku z tym, czy jest się czego bać? Obecne wyliczenia modeli numerycznych, którymi dysponujemy, nie wskazują na aż tak wysokie sumy opadu, jakie wystąpiły podczas powodzi w 2024 roku we wrześniu. Niemniej jednak sytuacja w dalszym ciągu jest poważna, ponieważ opady, które wystąpią w najbliższych dniach na terytorium naszego kraju, będą miały istotne znaczenie dla sytuacji hydrologicznej, w tym dla gwałtownych wzrostów stanów wody na rzekach. Krótko mówiąc, podtopień, powodzi, możemy się tego spodziewać? Możemy spodziewać się tego, że na obszarach zlewni górskich, górnej Odry i górnej Wisły wystąpi sytuacja, w której stany wody będą wzrastać gwałtownie powyżej stanów alarmowych i mogą wystąpić na terenach przyległych do tych cieków wodnych pewne podtopienia. Również na obszarach zurbanizowanych, na obszarach miejskich ze względu na duże opady deszczu, kanalizacja może nie być w stanie odprowadzić tej wody opadowej, ponieważ prognozuje się sumę opadów powyżej 100 mm na dobę. Te opady zaczną się we wtorek wieczorem i będą występowały również w środę i czwartek. Także będzie to dość poważna sytuacja. Zachęcam do obserwowania komunikatów meteorologicznych, ostrzeżeń wydawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powiedział pan, że te prognozy nie wskazują na to, że powtórzy się aż tak dramatyczna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia we wrześniu zeszłego roku. A czy to jest pewność stuprocentowa? Jak pewni możemy być tej prognozy? Modele numeryczne, które wykonały te obliczenia, w tej chwili już prognozują w miarę zbieżny scenariusz. To znaczy szereg modeli numerycznych oraz szereg wiązek wskazuje na w miarę przybliżony obszar, na którym te opady wystąpią oraz w miarę przybliżoną wysokość tych opadów. Niemniej jednak istnieje dalej niepewność związana z dokładnym umiejscowieniem ośrodka niskiego ciśnienia nad naszym krajem. On zostanie przyblokowany po tym, jak dotrze na terytorium naszego kraju i będzie powodował powstawanie rozległych opadów związanych z zachmurzeniem warstwowym oraz w to zachmurzenie będą wbudowane komórki konwekcyjne, czyli po prostu komórki burzowe, które punktowo mogą powodować jeszcze wyższe opady, przekraczające nawet 100 mm. Wspominał pan o tych obszarach, które właściwie są już prawie dokładnie wyznaczone, że one są najbardziej zagrożone. Co to są za obszary? Opady deszczu o dużej intensywności, o dużej sumie wystąpią w pasie rozciągającym się od województwa opolskiego przez śląskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Te najbardziej intensywne opady spodziewane są na południu naszego kraju w związku z obecnością pasm górskich i wymuszaniem orograficznym, które będzie sprzyjać powstawaniu większych sum opadów. Również zalania są możliwe na obszarze południa województwa mazowieckiego ze względu na intensywne opady, które mogą nie zostać prawidłowo odebrane przez infrastrukturę. Częściowo to zagrożenie również dotyczy miejscowości w województwie łódzkim, natomiast bardziej precyzyjne wyliczenia będą podstawą do wydania kolejnych komunikatów. Wspominał pan o tym, że te różne modele prognoz są dosyć zbieżne, więc w miarę wiemy, czego możemy się spodziewać, ale domyślam się, że pewnie mamy tutaj jakieś widełki. Jest jakiś scenariusz możliwie łagodny i scenariusz możliwie groźny. Czy są jakieś oznaki wskazujące na to, że jednak może dziać się taki scenariusz groźny? Chodzi mi o to, czego słuchacz może wypatrywać w tych wszystkich prognozach, które mogą mu dać znać, że sytuacja na przykład będzie jednak bardziej niebezpieczna. Krótko mówiąc, na co zwracać uwagę w tym momencie, w tych prognozach? Przede wszystkim należy zwracać uwagę na oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne oraz ostrzeżenia hydrologiczne, ponieważ one są weryfikowane przez synoptyków i ta weryfikacja pozwala odsiać te mniej prawdopodobne scenariusze, które mogą po prostu zaburzać niewłaściwy odbiór sytuacji. Natomiast modele numeryczne prognozują szereg różnych scenariuszy, który zasadniczo należy równomiernie rozpatrywać, natomiast pewnym rozwiązaniem co do odpowiedzi stanowią prognozy wiązkowe, które określają prawdopodobieństwo występowania na przykład opadu o zadanym progu. W tej chwili mamy dość wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia opadu przekraczającego 50 mm od Polski południowej przez Polskę centralną. Natomiast te właściwe sumy w zasadzie osiągają wartości do 100 mm na południu naszego kraju w ciągu doby. Wszystkie kwestie związane z pogodą wyjaśniał nam Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja państwa zapewniam, że my tę sprawę oczywiście będziemy śledzili, na bieżąco sprawdzali, jak wygląda sytuacja, więc proszę być z nami i dzięki temu będą mieli państwo dostęp do najświeższych informacji zarówno w serwisach Trójki, jak i w ciągu dzisiejszej audycji popołudniowej. 20 minut po godzinie 16. Teraz czas na nową piosenkę zespołu Foo Fighters. To pierwsza taka nowa piosenka tego zespołu od 2 lat, zatytułowana Today's Song. A ja przypomnę jeszcze, że dokładnie 30 lat i 3 dni temu zespół Foo Fighters wydał swój pierwszy album zatytułowany Foo Fighters. I woke today screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. Zespół Foo Fighters i Today's Song, czyli dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. 23 minuty po godzinie 16. W koalicji rządzącej narasta napięcie po ubiegłotygodniowym nocnym spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, no i w szerszym gronie oczywiście. Internet pełen jest memów, a politycy mówią o dużym zaskoczeniu i braku zaufania. Jacek Frenzel. Nie planuję koalicji z PiS, który wciąż jest, czego zrozumieć nie mogę, dumny z rzeczy, które robił źle, napisał na jednym z portali społecznościowych Szymon Hołownia. Politycy podkreślają jednak, że w koalicji 15 października zaufanie i uczciwość powinny być na pierwszym miejscu. Tego rodzaju spotkania marszałka nie budują wzajemnego zaufania, za to stają się podstawą do różnych przypuszczeń, domysłów, spekulacji, które utrudniają porozumienie. Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Zaufanie partnerów zostało podważone, bo takie spotkania, które odbywają się potajemnie, sugerują, że marszałek chciałby coś ukryć. Szymon Hołownia próbuje wszelkimi sposobami podbijać swoją pozycję polityczną. Profesor Ewa Marciniak, politolożka UW. Robił to w kampanii wyborczej, krytykując ile się da Rafała Trzaskowskiego i robi to teraz, pokazując, że może być w innej koalicji. Widać, że Szymon Hołownia podjął taką twardą grę. Ja bym nawet by ją określił w kategoriach pewnej desperacji politycznej. Dr Andrzej Anusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego. Pokazuje Donaldowi Tuskowi, że stał się politykiem i jego środowisko, ale on przede wszystkim obrotowym. To znaczy, że może liczyć na ewentualne wsparcie w różnych sprawach Prawa i Sprawiedliwości, co z jego punktu widzenia uważa, że to mu daje większe możliwości polityczne. No i będzie mocno w tej chwili negocjował w ramach tej rekonstrukcji rządu. Uważam to spotkanie marszałka i jego późniejsze tłumaczenie za absolutnie kardynalny błąd, za który wielu polityków wcześniej już zapłaciło. Dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka Uniwersytet Warszawski. Nie wiem, co jest gorsze, czy zdrada, czy głupota, bo dać się wciągnąć w taką pułapkę to jest głupota i brak doświadczenia politycznego, a to jest jeszcze coś gorszego, bo to jest brak wyciągania wniosków z przeszłości i z tego, w jaki sposób inni liderzy polegli na takich rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Polska 2050 staje się pierwszym podmiotem tej koalicji, który wie, że kryzys over. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog UW. To był jakby strzał ostatnią kulą, którą w magazynku, polityczną kulą Szymon Hołownia miał, żeby wzmocnić swoją pozycję po tej stronie barykady. Nie będzie to sprzyjać rozmowom koalicyjnym, no bo każdy będzie sobie wyobrażał z tych partnerów różne scenariusze tych rozmów i będzie pewnie myślał, że Hołownia robi koalicję z Kaczyńskim. Doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Teraz koalicja musi mieć jakieś nowe otwarcie, musi mieć jakiś nowy impuls, żeby to zaufanie wróciło i żeby ona była zwartą bardziej koalicją niż jest teraz, bo w tej chwili jest, można powiedzieć, bez sensu. Szymon Hołownia zapewnia dziś, że nie otrzymał żadnych propozycji politycznych i nie dąży do zmiany sejmowej większości. Nie prowadzimy, ani ja, ani Polska 2050, żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji. Szymon Hołownia mówi, bo mówi, ale co zrobi, to jest dzisiaj pytanie otwarte. Przypomnijmy, Szymon Hołownia spotkał się nocą z Jarosławem Kaczyńskim w przeddzień rozmowy liderów rządzącej koalicji na temat rekonstrukcji rządu. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie nie gotowy. Czyta autorka Elżbieta Kerezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Co pani promocka nuci w kuchni? Wielkie przeboje cenowe Auchan. Teraz makaron Barilla, wybrane rodzaje, tylko 3,95 za opakowanie przy zakupie trzech. Promocja od 3 do 9 lipca. A boczek wędzony surowy marki Auchan 32% taniej. Tylko 22,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 33,99. Promocja od 7 do 9 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Polskie kontrole na granicach. Pierwsze zatrzymania. Kolacja u Adama Bielana i jej konsekwencje dla koalicji. Szkodliwe e-papierosy już nie dla nastolatków. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.31. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Gwałtowne burze przechodzą nad Małopolską. Są pierwsze interwencje służb. Nawałnice uszkodziły 5 dachów w okolicach Nowego Targu i Limanowej. Burze z silnym deszczem i wiatrem są dziś prognozowane także na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w części województwa śląskiego. Wojska Obrony Terytorialnej postawiono w stan gotowości do wsparcia samorządów lokalnych w razie potrzeby usuwania skutków burz. W województwach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim obowiązuje gotowość do wyjazdu w ciągu 6 godzin. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. To przed nim przysięgę złoży nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki. Zgromadzenie Narodowe, które składa się z połączonych izb Sejmu i Senatu, zbierze się 6 sierpnia o godzinie 10. Szwedzki chargé d'affaires w Moskwie Martin Oberg wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem ma być incydent, do którego doszło w Sztokholmie. Nad terenem rosyjskiej misji handlowej w Szwecji przeleciał dron i zrzucił na budynek worek z farbą. Więcej informacji w Trójce o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W ciągu 100 dni w kraju przyjęto 125 zmian deregulacyjnych i to jeszcze nie koniec. Polska gospodarka będzie w tym roku na 20. miejscu na świecie i wyprzedzi Szwajcarię, a siła nabywcza Polaka jest już wyższa niż Japończyka, poinformował premier w czasie konferencji podsumowującej prace deregulacyjne rządu. Zakaz reklam, w których kredyt konsumencki pokazany jest jako sposób poprawy poziomu życia oraz obowiązek przekazywania klientom wyjaśnień dotyczących istotnych kwestii umowy przewiduje projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiany mają zwiększyć ochronę klientów. Prezes Łukiku postawił zarzuty Live Nation, zakwestionował stosowane przez spółkę regulaminy, a chodzi m.in. o zakaz wnoszenia bagaży na organizowane przez firmę koncerty, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Konsumenci skarżą się, że przy wejściu na wydarzenia ich torebki i plecaki nagle uznawane są za bagaż, którego nie wolno wnosić. Jeśli chcą wejść, muszą zapłacić za depozyt, o czym często dowiadują się dopiero na miejscu. Dodatkowo Live Nation zastrzega sobie prawo do przejęcia rzeczy pozostawionych w depozycie, jeśli nie zostaną odebrane na czas. Potem mogą zostać zutylizowane, a konsument pozbawiony jest prawa do odszkodowania. Brakuje też jasnej definicji bagażu oraz to, że regulaminy mogą zmienić się już po zakupie biletów. W sumie spółka usłyszała 6 zarzutów. Przed zakupem w internecie należy zawsze zweryfikować informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, mówiła dziś w Informatorze Ekonomicznym aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W tym celu można skorzystać na przykład ze strony centralops.net. to jest strona, na której możemy zweryfikować dane, które są umieszczone na danej stronie sklepu. Tam możemy zweryfikować, kiedy powstał dany sklep, kto jest właścicielem, kto założył dany sklep. Warto to sprawdzić przed dokonaniem zakupu. Bo zdarzały się już takie sytuacje, że na stronie internetowej sklepu widniała wzmianka, że został on założony 20 lat temu na Podkarpaciu, a po zweryfikowaniu okazało się, że strona została zarejestrowana 2 dni wcześniej na zagranicznych serwerach. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Przypominam, Instytut Meteorologii ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Jutro na południu Polski będą intensywne opady deszczu. Kulminacja zapowiadana jest w nocy z dziś na jutro. Zresztą już dzisiaj w Małopolsce się zaczęło. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym zachodzie, to jutrzejszy dzień. Od 21 do 24 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam do 28 stopni jutro. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na głosy w każdej sprawie. Dziś sporo mówimy o burzach i gwałtownych opadach. Poruszymy też sprawy związane z sytuacją na granicy. Czy wzmożone kontrole wpływają na turystów? Może państwo mieli z nimi do czynienia? Czekamy na telefony. Daniel przy słuchawce. 2 dwójki i 7 trójek. Wkrótce na naszej antenie Studio Euro, poświęcone sytuacji polskich piłkarek grających na tej prestiżowej imprezie. W grupie śmierci, niestety. Na razie mają za sobą spotkanie z Niemkami. Limit. 21 minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Norbert Michalak pojawił się już w studiu. Czas na Euro. Studio Euro 2025 w Trójce. Dzień dobry. Wczoraj nasz zespół miał dzień wolny, to dobrze, bo była to okazja do pełnej regeneracji, co w sporcie jest bardzo ważne. Polki mogły spotkać się m.in. ze swoimi rodzinami, a więc był to dzień pełnego relaksu. Jak to wyglądało, mówi rzecznik prasowy kadry kobiet Maciej Mastalerek. Dziewczyny miały dzień wolny, miały okazję troszkę odpocząć, niektóre z nich miały okazję spotkać się z rodzinami. Nie było żadnego treningu, pełny odpoczynek i koncentracja. Myślę, że nastroje są dalej tak samo bojowe, dziewczyny są bardzo dobrze nastawione. Tutaj jakby nie boimy się, nic się nie zmieniło. Czekamy na kolejny mecz, na pewno dziewczyny dadzą z siebie wszystko i mam nadzieję, że znowu będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć po meczu, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Tak, to prawda. A myślę, że po tym przegranym pierwszym meczu z Niemkami 0-2 takie słowa mogły paść. Przed kadrą selekcjonerki Niny Patalon kolejne trudne zadanie, czyli pokazać się z dobrej strony, a może nawet sprawić, kto wie, niespodziankę w meczu ze Szwedkami, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Po tym pierwszym meczu dużo mamy nadziei i dużo takich pozytywnych walorów dziewczyny pokazały na boisku, bo naprawdę Niemki to są renomowana drużyna, której powinniśmy się bać, ale nasze dziewczyny wyszły bez respektu, dobrze grały. No wiadomo, strzał życia oddała zawodniczka niemiecka, piękna bramka. No i myślę, że ze Szwecją powalczymy o coś więcej. Też mamy taką nadzieję, choć wiadomo, że Szwedki są wymagające i w ostatnich spotkaniach z nimi no nie udało nam się wygrać, ale kto wie, po takiej regeneracji jak wczoraj Polki są gotowe. Zgodzi się chyba ze mną Filip Jastrzębski, który jest w Sankt Gallen. Dzień dobry. Dzień dobry, a dokładnie w Lucernie, bo to właśnie tam reprezentacja Polski rozegra to drugie i to trzecie spotkanie w fazie grupowej. Tak. Zdecydowanie nadzieja jest, myślę, że humory i nastroje dopisują. Spotkałem się wczoraj z zawodniczkami, które raczej uśmiechnięte, wypoczęte, więc wydaje się, że mają wszystko, by odpowiednio zaprezentować się jutro na boisku. Za chwilę, za godzinę konferencja prasowa oficjalna z udziałem selekcjonerki Niny Patalon i jednej z zawodniczek. No i myślę, że najważniejszym pytaniem, które możemy zadać pani trener, jest to, czy Paulina Dudek zdołała się wykurować. Wczoraj tak obserwowałem trochę Paulinę, w jaki sposób ona chodzi. Jak wiemy, to jest niezwykle ważne w piłce nożnej. Franciszek Smuda tak kiedyś oceniał piłkarzy, jak wchodzą po schodach. No i tak delikatnie utykała. Delikatnie utykała Paulina Dudek. Być może to taka zasłona dymna, może się troszeczkę oszczędza, będzie jutro gotowa. Dzisiaj powinniśmy poznać więcej szczegółów. Ja tylko dodam, że Paulina Dudek, czyli filar naszej defensywy, i to się potwierdziło w meczu z Niemkami. Tak, zdecydowanie. To było widoczne w pierwszej połowie spotkania, gdy Paulina grała na środku obrony, dawała dużo spokoju, widać było olbrzymią jakość zawodniczki, która na co dzień występuje w Paris Saint-Germain i też jest bardzo ważnym punktem tego zespołu. No i to było widać. Niestety później ta kontuzja, w przerwie musiała zejść z boiska, zastąpiła ją Oliwia Woś, która też jakoś dramatycznie się nie zaprezentowała. Natomiast już nie było tego spokoju. No nie bez powodu obie bramki straciliśmy właśnie w drugiej połowie spotkania, wtedy gdy na boisku Pauliny Dudek nie było, więc myślę, że może to być nawet kluczowa kwestia w kontekście tego jutrzejszego spotkania ze Szwecją. No chyba najważniejsze, że ze zdrowiem wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o Ewę Pajor. Tak, Ewa oczywiście jest zwarta, gotowa do gry. Miała bardzo dużo pracy w tym pierwszym spotkaniu. Musiała popracować fizycznie, była wykończona wręcz, ale szczególnie, że zagrała całe spotkanie. Trenerka Nina Patalon nie zdjęła jej z boiska, natomiast Ewa jest jak najbardziej w dobrej dyspozycji, zdrowa, gotowa do gry. No i miejmy nadzieję, że jutro też będzie miała swoje sytuacje, bo kilka zmarnowała w meczu z Niemkami. Rozmawiałem z nią po tym spotkaniu. Powiedziała, że no troszeczkę tego żałuje, bo rzeczywiście mogła zachować się lepiej w niektórych sytuacjach. Może strzeliłaby gola, no ale niech jutro to się wydarzy. Coś odwlecze, to nie uciecze. Wciąż czekamy na pierwszą bramkę reprezentacji Polski w tym turnieju. No to by było coś wyjątkowego. A zatem pierwsze punkty, pierwsza bramka. Miejmy nadzieję, że przed nami. To już ostatnie pytanie. Na ile mecz ze Szwedkami jest ważny w kontekście awansu do ćwierćfinału? No wiemy doskonale z naszego doświadczenia z męskiej piłki, że po meczu otwarcia jest mecz o wszystko, więc jak mecz o wszystko, no to jest to kluczowe spotkanie teraz w kontekście wyjścia z grupy, bo no jeśli nie wygramy tego spotkania, no to będziemy mieli spore kłopoty. Jeśli przegramy, no to właściwie możemy już pakować walizki i 13 lipca, dzień po meczu z Danią, meczu o honor, wracać do domu, a jeśli Polki zdobyłyby przynajmniej punkt, no to jest jakaś nadzieja, bo w drugim spotkaniu Niemki zagrają z Dunkami, więc wciąż będzie kontakt ze Szwedkami. Będą 3 punkty różnicy. Jeszcze teoretycznie będzie szansa na wyjście z grupy, ale po prostu trzeba grać o zwycięstwo. Dziękujemy bardzo w takim razie i trzymamy kciuki za ten mecz jutrzejszy ze Szwedkami. Dzisiaj też 2 mecze ciekawie zapowiadające się w grupie B. Hiszpanki, które w pierwszym spotkaniu wysoko wygrały z Portugalkami 5-0, zagrają z Belgijkami, a wcześniej wspomniana Portugalia zmierzy się z Włochami, które skromnie wygrały z reprezentacją Belgii 1-0. Studio Euro 2025 w Trójce. To był Norbert Michalak. Pięknie dziękujemy. Gramy Be My Baby w tym momencie. Vanessa Paradis w Trójce. A za chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy. Połączymy się z naszym reporterem, który opowie, jak ta sytuacja się kształtuje. 15 minut do godziny 17. You'd be faithful to me. You'd be faithful. 11 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na polsko-niemieckiej granicy. Jest tam w Słubicach Adam Górczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest sytuacja spokojna, czy raczej niespokojna? Mieliśmy wcześniej informację o tym, co działo się na tej polsko-litewskiej granicy i tam wpadła osoba przewożąca kilka osób, które nielegalnie przekraczały granicę. Jak wygląda to u ciebie w Słubicach? Takich zdarzeń nie ma nie tylko w Słubicach, ale i na pozostałych 50 ponad przejściach granicznych tutaj na niemieckiej granicy. Największe wydarzenie, jakie odnotowano w tej chwili oficjalnie, to jest uniemożliwienie wjazdu jednej osobie, tak brzmi komunikat Straży Granicznej. Ja widziałem jedną panią, której nie wpuszczono do Polski, dlatego że pokazała dowód osobisty, a ponieważ była spoza Unii Europejskiej, to ten dowód osobisty okazał się być zbyt małą przepustką do tego, żeby móc do Polski wejść. Pani musiała wrócić po paszport, ale stwierdziła, że ona już dzisiaj nie wróci, bo szkoda dwa razy tak chodzić, ale kiedyś przyjdzie jeszcze do Polski, także nie zniechęciliśmy zupełnie. Była stłuczka, którą widziałem, dlatego że tutaj bardzo ciasno jest na tym przejściu, na tym moście. To jest jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą. Po jednej stronie Niemcy kontrolują, po drugiej Polacy i jedna pani tak szybko odjeżdżała po kontroli, że wjechała w poprzedni samochód. Nieduże to było, nie było tu wypadku większego i strat, więc pojechały samochody dalej. Natomiast same to, co interesuje najbardziej pewnie tych, którzy tutaj kiedyś będą zaglądać, może jutro, a może za tydzień, a może za miesiąc, same kontrole nie są bardzo uciążliwe dla życia. Trzeba po prostu mieć pełnię dokumentów i najlepiej, jak to zauważymy u niektórych kierowców, podjeżdżać od razu z otwartymi wszystkimi oknami, bo wtedy krótkie spojrzenie do środka, że nikogo nie ukrywamy i jazda dalej. Sprawa idzie więc szybko, nie generuje jakichś specjalnych korków i problemów z przechodzeniem przez granicę jakichś większych grup samochodowych na przykład? Nie, no właśnie nie. Tam chwilami oczywiście, jak jeden samochód jest dłużej kontrolowany, bo na przykład jest to samochód dostawczy, więc trzeba otworzyć tylną klapę, więc jeżeli wszyscy jadą w jednej linii, no to troszkę dłużej tym czasu trzeba spędzić. Ale na przykład Niemiec, którego spotkałem, który wchodził do Polski, w ogóle nie miał pojęcia, że takie kontrole są. No i zobaczcie, jak zareagował. Nie. Nie miałem pojęcia w ogóle, że takie kontrole są. Po naszej stronie wiem, że są, ale po waszej zupełnie nie. Ale dobrze, że je przywróciliście. Musiałem przed chwilą pierwszy raz od lat pokazać dowód osobisty, ale uważam, że to w porządku, pod każdym względem. Korrekt, auf alle Fälle, ja. Czyli Niemcy są zaskakiwani, bo w Polsce było bardzo nagłośnione to, że tak się stanie, a Niemcy, niektórzy wchodzą właśnie i są zdziwieni, ale myśleli, że takie kontrole już od dawna prowadzimy. Nie ma większych problemów. Trochę uspokajająco to brzmi, może nie radiowo, ale tych, którzy będą przekraczali granicę, myślę, że warto uspokoić, a nie nakręcać tutaj na to, że jakieś większe problemy mogą was spotkać. Jeżeli planują więc państwo przekraczać granicę polsko-niemiecką, no to uspokajający komunikat od Adama Górczewskiego. Pięknie dziękujemy za tę relację. Dziękuję bardzo. I tackle pizza.